zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 stycznia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Umowę z Wielką Brytanią o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zapowiedział premier. Będą zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmarł Martin Polak, austriacki intelektualista i pisarz, przyjaciel Polski i promotor naszej literatury. Podpisanie przez Polskę umowy z Wielką Brytanią o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się w Warszawie z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Dziękuję za zaangażowanie Wielkiej Brytanii, waszych żołnierzy. Są obecni w naszym kraju. Wasze samoloty będą niedługo w dużym stopniu odpowiadały za bezpieczeństwo naszego nieba. Polska także postanowiła zainwestować w bezpieczeństwo Polski, ale też Europy. Przecież jesteśmy granicą całej Europy. Szef rządu podkreślił, że oba kraje w pełni zgadzają się w sprawie wojny w Ukrainie i dalszej pomocy dla Kijowa w odpieraniu rosyjskiej agresji. Będą zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. To m.in. konsekwencja tragicznej śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Kończą się prace nad zapisami, które pomogą służbom w diagnozie sytuacji w rodzinie, powiedziała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Damy trzem służbom, które wchodzą do domu, żeby ocenić sytuację, czy to jest sytuacja, która wymaga natychmiastowej reakcji. Mamy pracownika socjalnego, mamy pracowników ochrony zdrowia, to może być lekarz, to może być pielęgniarka, to może być ratownik medyczny i mamy policję. I te trzy służby razem, które wchodzą do domu, mają za zadanie na podstawie kwestionariusza, który składa się z konkretnych pytań o konkretne rodzaje, formy przemocy, czy one występują, muszą na podstawie odpowiedzi na te pytania ocenić, czy jest zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka i czy należy to dziecko zabezpieczyć. Ośmiolatek z Częstochowy zmarł w maju 2023 roku skatowany przez ojczyma. Prokuratura zarzuciła mężczyźnie zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, znęcanie się nad pozostałymi dziećmi oraz molestowanie kilkuletniej dziewczynki. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników urzędów i instytucji powołanych do ochrony dzieci. W wieku 80 lat zmarł Martin Polak, jeden z najbardziej znanych austriackich intelektualistów, pisarz, tłumacz, dziennikarz. Był promotorem polskiej literatury w krajach niemieckojęzycznych. Pisał o historii, ale trudno go przypisać do jednej kategorii, powiedział w Polskim Radiu tłumacz jego książek Andrzej Kopacki. Czy bardziej był pisarzem, czy bardziej był przyjacielem Polski, czy bardziej był tłumaczem? Ja bym powiedział, że z mojego punktu widzenia, osoby, która spotkała go jako autora, a sama była w roli tłumacza, Martin Polak łączył w sobie kilka takich tożsamości. Znaczy pierwszą była chyba tożsamość pisarska. To bardzo ciekawe pisarstwo. On był dokumentalistą, ale specyficznym. Już niemiecka literatura miała falę dokumentaryzmu w latach 70. On nagle się pojawił dużo, dużo później, kilka dekad później ze swoim pisaniem dokumentalnym. Martin Polak przetłumaczył na język niemiecki wiele książek, m.in. Ryszarda Kapuścińskiego. Wśród jego autorskich prac największą popularność zdobyła opowieść o ojcu SS-manie pod tytułem Śmierć w bunkrze, za którą został uhonorowany Literacką Nagrodą Europy Środkowej Angelus. Prokuratura regionalna w Lublinie częściowo umorzyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w spółce giełdowej Polnord. Chodzi o wątek dotyczący mecenasa Romana G. To zwrot w sprawie, bo śledczy wcześniej wydali postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów dotyczących m.in. współudziału w wyprowadzeniu i przywłaszczeniu ze spółki ponad 72 milionów złotych, a także nadużycia zaufania i wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz prania brudnych pieniędzy. W naszej ocenie Roman G. nie wypełnił znamion czynu zabronionego, powiedziała prokuratura. Prokurator Beata Syk-Jankowska. W ocenie prokuratury Roman G. nie mógł być podmiotem tego przestępstwa. Nie mógł popełnić tego przestępstwa, ponieważ nie miał kwalifikacji umożliwiających popełnienie tego rodzaju przestępstwa. Kolejne dwa zarzuty, nadużycia zaufania oraz prania brudnych pieniędzy. W tym przypadku również argumentacja jest podobna. Prokurator uznał, że nie doszło tutaj do realizacji znamion przestępstwa. Postępowanie wobec 8 innych osób, które usłyszały w sprawie spółki Polnord zarzuty, zostało zawieszone. 5 Polaków zakwalifikowało się do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Najlepszy w kwalifikacjach okazał się Austriak Daniel Czofenik, drugie miejsce zajął Norweg Johan Andre Forfang, a trzeci był Słoweniec Andrzej Laniszek. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 7. Jutro skakać też będą Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczą, Kamil Stoch i Jakub Wolny. To był serwis Trójki.

15 tygodni na liście. Tydzień temu na 26, dziś na 30, co oznacza, że no właśnie, że można głosować, można pisać, można wejść na naszą stronę i zmienić historię tego nagrania. Bodies Laughing, formacja The Smile na 30. Piętro wyżej, mogę tak powiedzieć? Oczywiście, One and Only, Michael Kiwanuka. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pod ten adres można pisać. Pod tym adresem czytam listy. Przyznam się, że mam problem z wybraniem piosenki, na którą mógłbym oddać głos, a to z bardzo prostego powodu, gdyż nie ma już takich utworów, jakie słyszało się w latach 80. Jednak moja wierność Trójce od 1977 roku cały czas Jest, pisze pan Stanisław. Dziękuję serdecznie. Michael Kiwanuka. Tydzień temu tak sobie pobrzdąkiwał na 29. One and Only. I w tym tygodniu też na 29. tak sobie gra. Piętro wyżej. No chyba zostanie takie określenie. Suzanne Vega, Rats. To nagranie, które można oddać głos na naszej liście. Wystarczy kliknąć w zakładkę Lista Przebojów i wybrać swoje ukochane nagrania. Said he saw a rat bigger than his head. It fell down from the ceiling. It ran across the bed. There's filming in Barzini's. They've got nothing to eat. Like the gangs in West Side Story. They're fighting in the street. Part of COVID landscape. Ambulances peel. Underneath it all, hear the rodent population squeal. Rats are on the warpath. Rats are on parade. See them running through the apocalypse man-made. Welcome to this urban life. Welcome to my city. Survival of the fittest is never very pretty. The rats came from the bottom of the Prius in the street, attacked it with their yellow teeth and ate up the back seat. Jimmy said he saw a rat bigger than his head. It fell out from the ceiling, it ran across the bed. Rats are on the warpath, rats are on parade. Come and see them running through the apocalypse man-made. Welcome to this urban. Jednym okiem spoglądam na Facebooka Trójki, bo tam oczywiście poza anteną najwięcej się dzieje. Pan Krzysztof pisze, czy Lista Przebojów, nie pamiętam już, która to formuła po oryginale, polega na obecnie na kilkunastosekundowych odsłuchach piosenek i tyleż samych wywodach prowadzącego. Słucham listy ponad 40 lat i zacząłem mieć mieszane odczucia. Panie Krzysztofie, te wywody i te krótkie fragmenty to poczekalnia między 19 a 20. Wywody będą, bo będę chciał zapowiedzieć każdy kolejny utwór. Teraz piosenki w całości, chyba że na nie słuchacze nie głosują, to troszeczkę krócej. A skoro jest pan już przy komputerze, no to pora zagłosować. A na przykład na miejsce 27 Micro Music. Gdy stoję tu przed wami, mam

No i chyba nic się nie zmienia. Mówię tutaj o kierunku, który Manic Street Preachers obrali sobie kilka lat temu. Ciepło, przyjemnie i na temat. Critical Thinking, tak zatytułowany będzie album. On za 2 tygodnie. Hiding in a Plain Sight to utwór, który promuje to wydawnictwo razem z Laną McDonough. Tak śpiewają i grają. Dzisiaj na miejscu 26. 9 tygodni na naszej liście. 28 minut po godzinie 20 to 37 notowanie listy przybojów pierwsza trójka. Za dużo tych cyferek i liczb wokół mnie, dlatego mogło dojść do małego przejęzyczenia. A kolejna liczba to 25, a zaraz obok niej napisane Cool Kids of Death oraz Belmondo. A jeszcze bardziej z boku Origami to tytuł tego nagrania. Bardzo proszę. Zapada, nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym gadać. Wszystko wokół poskładane jak chleba i origami, sypię piaskiem prosto w oczy podczas biegu z przeszkodami. Miałem w planach kilka rzeczy, ale tracę już ochotę. Nie pytajcie mnie co słychać, przegadajcie to z czatbotem. Powoli upada, nieustannie o tym myślę, nie chce mi się gadać, nie chce mi się słuchać tego. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym, nie chce mi się gadać. Origami, 9 tygodni na liście, to formacja Cool Kids of Death. 2, 2, 7, 3, no nie mogę pochwalić słuchaczy dziś za kontakt telefoniczny, bo takiego nie ma, ale pochwalę Timothy'ego za tę wersję Like a Rolling Stone. Once upon a time you're just so fine, do the bumps of dime in your prime. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all akin you. You used to laugh about, and everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. Next me. No brawo, brawo, brawo. Ja mogę być brawo, wy możecie głosować na ten utwór. Na 24 dziś dwa miejsca do góry, dwa piętra wyżej, tak miałem mówić od dzisiaj i tak będę mówił. Timothy Chalamet, Like a Rolling Stone, ze wspaniałego obrazu, ale o tym już wszyscy przecież wiemy. Ale nie wiemy, że na 23 Igo i wiatr. Wiatr, Igo, na 23, 3 miejsca do góry, 12 tygodni na naszej liście. Wystarczy wejść na naszą stronę i już można oddawać na przyszłe 38 notowanie listy przybojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Na 22 Acid Sitter i Maciej Cieślak. Kłania się Robert ze Świdnika. Najbardziej się ucieszyłem, że można widokówki na Myśliwiecką wysyłać ze swoimi głosami. Po staremu, tak jak było 40 lat temu. Acid Sitter, Maciej Cieślak, Doom Scroller Blues na miejscu 22. Piętro wyżej, Bluszcz, Mieszane Uczucia. W nowy rok nie do wiary, nocą dalej się błyska. Sąsiedzi za oknem odpalają igrzyska. zdziwiony z wokalu na piętrze. Łączy nas to samo, niby jedno powietrze. Mieszane uczucia, formacja Bluszcz w 37. notowaniu listy przebojów trójki. Piętro wyżej Metro. Gdzie? Na balkonie. Piękne ciało w pięknej skórze, wpół przegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wiec się i się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją co. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją co. No na balkonie to teraz zimno i zimno też jest na miejscu 20. To spadek o 8 pozycji. W strefie spadku jesteśmy dalej i dalej na podwórku polskim. Kaśka Sochacka, Zdjęcia. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Kaśka Sochacka, 8 w dół. Tydzień temu Piotra Meca, Szklane oczy, dziś na liście na 18. Więc przychodzę do ciebie. Pytasz, co tu robię. Mówię, że nie chcę cię stracić. Nie chcę cię stracić, szukając tego. Nie chcę cię stracić, szukając tego. Miłość jak z filmu. Podziwu ludzi. Nie chcę. chcę cię stracić. Nie chcę cię stracić, szukając tego lepszych pieniędzy, braku śmieszności. Nie chcę cię stracić. Nie chcę cię stracić, szukając tego tych krótkich momentów, gdy czujesz, że żyjesz. Nie chcę cię stracić. No jak słychać na załączonym obrazku, polska scena alternatywna ma się bardzo dobrze. Tydzień temu grupa zadebiutowała na 20, dziś 18. Szklane oczy, nie chcę cię stracić. Tu 37 notowanie listy przebojów, pierwsza trójka, 227 trójek. Naprawdę czekamy na kartki pocztowe. Myśliwiecka 357, Petro Boys 17. I remember wondering. Tylko że tydzień temu ten utwór zapowiadałem na miejscu 13. Dziś New London Boy 4 w dół. Dawid też w dół? Tak, pięknie płyniesz też w dół. Na dno, na dnie, na pewno znajdziesz mnie. I trochę tu postoję i wcale nie odbiję się. Mu pomogę, gdzie się trzymam, opowiem. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie i minie.